Dagen går sin gang med længsel og sang. Hele natten lang, jeg lister dit navn. Verden bliver så tom, den dag du fik din vej. Hjertet råber på, jeg venter kun på dig. Hele ugen alene, To af det skulle jeg mene, men hvad ser du? Hvis blot du føler det samme, som før min ven, så glem du forlod mig, og kom igen. Vidste du dog blot, hvor du er mig kær? Alt for alt og godt, hvis du var mig nær. Glemme dig hen, og ræk mig så din mund. Sorgen i har kendt, det smil fra denne stund. Hele ugen alene, To af det skulle jeg mene, men hvad siger du? Hvis blot du føler det samme, som før min ven, så glem du forlod mig og kom igen.